Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniatobzylamu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 10 czerwca, minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dobiegł końca niezwykle zacięty finał French Open. Iga Świątek wygrała z Czeszką Karoliną Muchową i obroniła tytuł. Prezydent Ukrainy i premier Kanady podpisali w Kijowie deklarację poparcia dla członkostwa Ukrainy w NATO. Za 2 godziny w opolskim amfiteatrze wybrzmią kolejne przeboje podczas jubileuszowej 60. edycji Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Iga Świątek dosłownie chwilę temu napisała kolejny rozdział w historii sportu. Polka wygrała z Czeszką Karoliną Muchową w finale French Open. To spotkanie ogląda Krzysztof Łoniewski z redakcji sportowej Trójki. No i rzeczywiście mamy znakomite informacje z kortu Filipa Szatrwie. Tak jak wspomniał Filip, Iga Świątek przed chwilą wygrała ostatnią piłkę w finale wielkoszlemowego Roland Garros i schowała twarz w dłoniach. Popłynęły łzy, bo po raz trzeci w karierze i drugi z rzędu wygrała French Open. Jednak to było bardzo zacięte spotkanie. Pierwszy set łatwo dla Świątek do 2. W drugim prowadziła już 3-0 w gemach, by przegrać tę partię 5-7. W trzeciej decydującej partii mieliśmy festiwal przełamań serwisu i festiwal błędów zawodniczek z obydwu stron. Te próbę nerwów zdecydowanie lepiej wytrzymała Iga Świątek i w 10. gemie przełamała Czeszkę, pokonała Karolinę Muchową w 3 setach. Cieszymy się, to znakomite informacje z kortu Filipa Szatrie. Iga Świątek znów wygrywa w Roland Garros. Mówił Krzysztof Łoniewski, dziękujemy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Kanady Justin Trudeau podpisali deklarację poparcia dla członkostwa Ukrainy w NATO. Przebywający w Kijowie jest niezapowiedzianą wizytą. Szef kanadyjskiego rządu obiecał również nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy warty 375 milionów dolarów. Justin Trudeau zapowiedział też udział Kanady w szkoleniach ukraińskich pilotów myśliwców F-16. Kanada weźmie udział w międzynarodowej koalicji szkolącej pilotów myśliwców oraz oferującej utrzymanie tych maszyn. Przyłączymy się również do inicjatywy wsparcia technicznego dla czołgów Leopard. Z kolei Wołodymyr Zełenski poinformował m.in. podczas wspólnej konferencji, że jutro będzie rozmawiał z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Jutro po raz pierwszy w historii pojawią się ujemne ceny energii elektrycznej na naszym rynku. Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Trzeciakowska mówi Polskiemu Radiu, że w takiej sytuacji to wytwórca dopłaca odbiorcy za korzystanie z wyprodukowanej energii. Jak tłumaczy, będzie to zjawisko chwilowe. Jutrzejsza ujemna cena energii wynika z jednej strony z zmniejszonego zapotrzebowania na energię. Niedziela, nie pracują zakłady przemysłowe na przykład i to niedziela w czasie długiego weekendu, a z drugiej strony, bo jest słońce, a jednocześnie w dużej części Polski mocno wieje wiatr, w związku z tym zarówno odnawialne źródła energii, które produkują z wiatru, czyli wiatraki, jak i panele fotowoltaiczne, farmy fotowoltaiczne produkują bardzo dużo prądu. Wiceminister dodała, że z chwilowego spadku skorzysta przemysł. Dla obywateli będzie to po prostu oznaczało niższą cenę, bo hurtownicy kupują energię i potem ją sprzedają, natomiast ta energia nie trafia do naszych gospodarstw domowych. Tutaj mamy taryfę i zamrożone ceny średniorocznie, bo to jest chwilowy spadek, ale ci, którzy korzystają z prądu nie w ramach gospodarstw domowych, tylko na przykład przemysł, będzie mógł tą energię kupić taniej i taniej wyprodukować. Jak wynika z danych, ujemne ceny mają obowiązywać od 11 do 16. Już za 2 godziny w opolskim amfiteatrze rozpocznie się 2. dzień jubileuszowej 60. edycji Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Dziś odbędą się 2 koncerty, premiery oraz Czas Ołowiu. Przygotowaniom do tych wydarzeń przygląda się Paweł Turski. Pawle, powiedz, co czeka dziś na tych, którzy będą w amfiteatrze lub przed telewizyjnym odbiornikiem?

session do rana, tam królował blues. To już minęło, ten klimat, ten luz. Wspaniali ludzie nie powrócą, nie powrócą już. 15 minut po 18 Trójka Polskie Radio i gra gitara. W Trójce takie muzyczna rozgrzewka przed dzisiejszym koncertem w Opolu pod tytułem Czasołowiu. Wcześniej koncert premiery. Jesteśmy tutaj na miejscu ze studia spod Amfiteatru Opolskiego. Cały czas Trójka na żywo. No i słuchamy tej świetnej polskiej muzyki. Świętujemy. To teraz, proszę Państwa, jeszcze chwila i powinni się pojawić, czyli Grzegorz Stróżniak, Marta też wokalistka grupy Lombard. No i czekamy, słuchając jednego z największych przebojów w początku lat 90. No jest Ogień jak najbardziej z albumu Fire, grupa Hej w towarzystwie Edyty Bartosiewicz, czyli krótko mówiąc w Trójce moja i twoja nadzieja. Trójka, Polskie Radio, gra gitara, ta audycja do 20. Mieli być goście i są Marta Cugier, Grzegorz Stróżniak. Zacząłem od kobiety, oczywiście, no, Savoir Vivre, czyli grupa Lombard w studiu Trójki w Opolu. Cześć wam. Cześć, witamy bardzo serdecznie. Cześć. Czyli wy jesteście tak, po pierwszym koncercie, a przed drugim. Dokładnie tak. Dobrze, jak było na tym pierwszym? Świetnie, publiczność niesamowita, cudowna. Zawsze jak się wraca na tą scenę opolską, to człowiek tak się boi, że nie zadziała, że po prostu powiedzą sobie, o Jezu, znowu ten Lombard. Ale nie, nie, nie. Zawsze jest super, wspaniałe, gorące przyjęcie i naprawdę wczoraj mam wrażenie, że po prostu publiczność przeszła samą siebie, po prostu tak szalała, że szok. Bo to jest 60. jubileuszowy festiwal, to jest tak, że to wy jesteście również, no, to jest kawał historii polskiej muzyki, tak? I również tego festiwalu, Grzegorz. Dokładnie, tak równolegle prawie, że w sumie ten festiwal to od dzieciństwa kojarzy mi się właśnie z piosenką, bo od dzieciństwa go śledzę. Potem jako młody człowiek w tym festiwalu brałem udział i wykonanie Buenos Aires Manamu spowodowało, że powiedziałem, matko, trzeba natychmiast jakiś zespół zrobić, przecież to, co oni zrobili, to jest jakaś masakra, było coś nieprawdopodobnego. I znowu Opole. Potem kilka lat później jesteśmy w tym Opolu już jako zespół Lombard. Otrzymujemy nagrodę. Zapewniony teraz kultowy utwór. Za Szklaną Pogodę, za kompozycję od Marii Koterskiej, która wręczyła mi osobiście. Byłem wzruszony, do dzisiaj to pamiętam. No i od tego czasu wracamy do tego miejsca co jakiś czas, przypominając sobie wcześniejsze nasze wystąpienia tutaj. I jest to bardzo ważne miejsce dla nas. Bardzo ważne miejsce dla zespołu Lombard, bo od tego miejsca się wiele rzeczy zaczęło. Ale powiedzcie, że przez tyle lat istniejecie, czy publiczność się zmienia, czy inaczej na przykład reaguje? Znaczy myślę, że ważne jest co? Ważne jest prawda, to prawda, ważne jest to, z czym się wychodzi do publiczności, prawda? Bo o tym tutaj my często wspominamy. Czyli Marta pewnie serduchem ogromnym. No, musi być serduchem, prawda? Musi być energia. Nie oszukasz publiczności, przede wszystkim nie oszukasz publiczności. Można jakiś czas, oczywiście, ale nie da się ludzi oszukać. Jeśli jest się prawdziwym, autentycznym i szczerym i z tej sceny mówi się do ludzi, to oni są naprawdę cudowni, oddają naprawdę dwa razy więcej energii. Dokładnie. Niosą nas, to jest po prostu niesamowite. Czyli wyjedziecie na tak zwanym spontanie cały czas. Cały czas na spontanie, tak. Nic nie planuję. Spontan jest pozytywny, nie? Nawet bo wczoraj wydaje mi się, że jak go nie będzie, to będzie słabo. Ale to nawet jest właśnie rock and roll. Tak. Nawet przemówienie pan Konrad chciał na mnie wymóc na próbie. Ja mówię, no tak mniej więcej coś tam powiem, ale im tak wiedziałam, że to będzie kompletnie coś, co nawet sobie nie wymyśliłam w hotelu, że to po prostu czyli będzie wyjdzie, spontan. Wyjdzie ze mnie, tak. Wyjdzie po prostu ze mnie. Bo to jest tak, Lombard, dobrze liczę, 42 lata już ma? Tak. Tak, ja dobrze. Ja 45, tak. Ale od 23 czy 4 w Lombardzie? 4. 99 rok. Dokładnie. No to już kawał czasu. No pewnie. Słuchaj, takie najfajniejszy moment w waszej karierze jest związany z Opolem, czy nie? Czy jakieś najfajniejsze wspomnienie związane z tym miejscem albo z jakimś koncertem? Tyle razy graliśmy, ale jest coś takiego, taki strzał. Wiesz, to jest mnóstwo takich sytuacji. Wiesz, Lombard ma to do siebie, a współpracuje z nim już, wiesz, tak długo, że gra w niesamowitych miejscach i dla niesamowitych publiczności. Graliśmy w Royal Albert Hall w Londynie. Dzisiaj graliśmy o tym rozmawialiśmy. Graliśmy dla wszystkich ambasadorów przy ONZ z całej Europy koncert. Graliśmy koncerty dla Solidarności, cudowne, w hołdzie Solidarności historyczne, gdzie na telebimach działa się historia, którą my chronologicznie poukładaliśmy, montując materiały archiwalne. Tak więc naprawdę tych miejsc... Ale to w jakich miejscach? Bo ten koncert zagraliśmy też kilkadziesiąt razy w różnych miejscach na całym że tak powiem, świecie. Graliśmy na wzgórzach Golan w Izraelu dla wojsk pokojowych ONZ polskich, żołnierzy, ale nie tylko. Więc takich koncertów niezapomnianych jest naprawdę wiele. Są malutkie koncerty dla osób chorych, niepełnosprawnych, dla osób starszych. To są koncerty, które... dla domów dziecka, bo my też z Grzegorzem jeździmy czasami zagrać dzieciakom, czy się z nimi spotkać. Tak więc no, naprawdę od małych, małych koncertów po naprawdę wielkie, piękne sale na całym świecie. W Chicago mamy publiczność, która na nas czeka zawsze i nas przyjmuje. I to są takie spotkania wzruszające, znów jedziemy. W Londynie przy Tower Bridge graliśmy koncert. Taki piknik polski, naprawdę ostatni koncert taki w plenerze w Londynie, bo potem już były ataki terrorystyczne i już nigdy takie koncerty otwarte, plenerowe się nie będą odbywały. Słuchajcie, to jest tak, ale ten najważniejszy koncert to chyba jest ten najbliższy. Oczywiście wczorajszy koncert jest dla nas bardzo ważny, tym bardziej, że odbiór ale to on już był, ja teraz mówię o tym, który będzie jutro. Tak, i dobrze powiedziałeś, świetny, że rzeczywiście tak. ten, który będzie w przyszłości, którym żyjemy, on jest rzeczywiście dla nas teraz najważniejszy, bo jak Marta wymieniła kilkadziesiąt, można by wymienić kilkaset miejsc, w których byliśmy. Ale to już było. Tak, ale to już było i nie wróci więcej. I naprawdę jest to wspaniałe w tym, co robimy, że możemy właśnie odwiedzać te miejsca, spotykać tam fantastycznych ludzi, do których bardzo często wracamy, gramy ponownie w tych miejscach albo w innych okolicznościach, jest inaczej, ale spotykamy tych ludzi, jest energia, jest co wspominać. No i ta historia już długa nasza, bo przeszło 40-letnia, no to jest naprawdę o czym mówić i co wspominać, prawda? Bo w Amerykę zjechaliśmy, Europę zjechaliśmy, Polskę zjechaliśmy wielokrotnie, ale zawsze z wielką przyjemnością wracamy do Opola, pięknego miasta, serdecznych ludzi, naprawdę cudownych, a szczególnie dla nas artystów teraz w trakcie festiwalu. To naprawdę jest coś pięknego. Dzisiaj przy śniadaniu nam gratulowano występu, przy obiedzie nam gratulowano występu, jak szliśmy do samochodu nam gratulowano występu, więc jest to tak przyjemne, a przy okazji spotyka się muzyków. Czyli jesteście nasyceni po prostu odzewem publiczności. Dobra, powiedzcie krótko, co jutro? Czego możemy się spodziewać jako słuchacze? Jutro jest koncert, który nosi tytuł Cała sala śpiewa z nami. A jeśli cała sala śpiewa z nami, to musi zaśpiewać razem z zespołem Lombard i z Grzegorzem Stróżniakiem Przeżyj to sam. A tego już słuchaliśmy kilkadziesiąt minut temu w zapowiedzi, że będziecie. To teraz, no słuchajcie, fantastycznych emocji wam przede wszystkim życzę, bo to jest tak, że jak wy wytwarzacie dobrą energię, to udziela się publiczności i to wraca, prawda? Dobre zawsze wraca. Pewnie. Więc wcale się nie dziwię, że grupa Lombard wraca na opolską scenę. Grzesiu zaśpiewa Przeżyj to sam, a ja będę razem z państwem. A można teraz tak a cappella chwilę? Dlaczego nie? No proszę. Przeżyj to sam, nie zamieniaj serca w twardy głaz. Póki jeszcze serce masz. No i teraz dośpiewacie. Bardzo żałujemy, że nie ma naszego zespołu, bo oni by tutaj zaraz szaleli, grali na gitarach. Muszę państwu powiedzieć odnośnie tego utworu, bo właśnie trochę się podśmiewują ze mnie, że nazwałem siebie szczęściarzem, bo uważam, że jestem szczęściarzem. Lucky man. Tak, dokładnie lucky man na mnie mówią. Dlatego, że wspominałem moim kolegom o tym i oni mówią do mnie w ten sposób. Uważam, że jestem szczęściarzem, bo nie każdy ma takie szczęście, żeby taki utwór jak Przeżyj to sam mieć w swoim repertuarze, mało tego, skomponować go w wieku 16 lat. I z tekstem Andrzeja Sobczaka. Ten utwór przetrwał tyle dziesięcioleci i jestem naprawdę... I nawet w filmie Killer Siara też dokładnie śpiewał. Odsłon miał dziesiątki. I na koniec tylko chcę powiedzieć to, że zawsze śpiewają ten utwór państwo ze mną, za co bardzo dziękuję i liczę, że właśnie jutro również ze mną zaśpiewacie z Lombardem. No skoro cała sala śpiewa z nami, to również przeżyj to sam Lombardo. No, tak proszę jest. Państwa, oczywiste. Zapraszamy. To jest. A teraz ten utwór, który wygrał 40 lat temu, to przypomnijmy sobie tak na koniec. Szalona pogoda, Lombard w Trójce. Dzięki wielkie. Dziękujemy bardzo. Pod ogromną betonową wieś. Przyjaciele są i będą i zaglądają tutaj do studia Trójki. Przed momentem jeden z symboli polskiej muzyki, legendarny Grzegorz Ciechowski, Republika Biała Flaga. W Trójce niezmiennie gra gitara. Dzisiaj ta polska Trójka na żywo z Opola, ze studia z Amfiteatru Opolskiego. Dziś przypominamy Państwu dwa koncerty. Czas Ołowiu to później, wcześniej premiery. 10 dzień czerwca też wielkie sportowe emocje. Iga Świątek, nasz as serwisowy, wygrała, a przecież jeszcze dzisiaj, proszę Państwa, ogromne piłkarskie emocje. Finał Ligi Mistrzów. Manchester City czy Inter. Też będziemy śledzić to spotkanie na bieżąco i cały czas grać tę fenomenalną, na pewno do 20, legendarną polską muzykę. To teraz Ira, Wiara. Powiedz mi, co czujesz, kiedy widzisz krew. Jeszcze tylko 13 minut i będzie 19 z albumu Spokojnie. To był rok 1988, z tego co pamiętam, kultowa Arachia w Trójce cały czas niezmiennie gra i grać się będzie gitara do 20. Trójka na żywo z 60. festiwalu w Opolu. Dzisiaj do północy na pewno razem z Państwem i dla Państwa. Przypominamy również o tym, że przyznaliśmy tę dla nas najważniejszą nagrodę. Debiutantem według Trójki został Jan Majewski, również według, wczoraj to się okazało, według publiczności. Jak chcecie Państwo posłuchać Jana, proszę zajrzeć na listę przebojów Trójki. Utwór laureata jest jedną z propozycji do 63. wydania listy Trójki. Tymczasem wracamy do tych legendarnych polskich przebojów, chociaż teraz będzie taki jeden z tych świeższych, chociaż już ma ponad 20 lat na swoim liczniku, na swoim koncie, żeby po prostu dzisiaj wieczorem radość nam towarzyszyła. Również przypominam na antenie Trójki sportowe emocje. Będziemy Państwa informować o tym, co się dzieje w finale Ligi Mistrzów. No to teraz proszę, ta muzyczna radość, Happy Set, zanim pójdę. Ciągnie je ku górze.